כתבתי לך מכתב שבו אמרתי אל תחכי לי כי יתי לבד. כתבתי לך מכתב שבו אמרתי אל תחכי לי כי יתי לבד. את יכולה לחכות לי אבל לסתי לבד. לחכות לי בבית קפה השכונתי עם הפוך והוגה בצד. את יכולה לחכות לי עם כל האהבה אבל את תחכי לבד. אני יוצא רק לרגע אל תאמרי למה לא הזהרתי אותך יותר מוקדם. רק יצאתי לרגע והדמעות שוב זולגות מעצמן אל הקבר החם. שיר של רגע אחד, הזדמנות פז, היא לפתע לבד, בכאב אז היא נזכרת, כואבת, בסרט, חולמת, רודפת, מבקשת אלוהי, תחזיר לי את הילד. וכך היא יושבת לה, עובדת את סוף את ביד, דף לבן, הוא ספוג מדמעות, מעטפה בלי מען, נחושת המסר לכתוב עוד גוזל שעלה לו בסולם יעקב. את יכולה לחכות לי אבל לסתי לבד. את יכולה לחכות יצאת לבוש מדהים בירוק, ידיים קרות על נשק חם, עיניים דומעות. שיר של רגע אחד ורגע יכול לשנות את החיים. כמה זמן עוד אפשר לחכות? אלוהים, כמה אימהות ימשיכו לבכות? מפסידים אדם יקר מפז, חייל שלא יעקב אחריך לא מבוזבז. את מחכה לו, חם לו, קר לו, טוב לו, רע לו, אין קול ואין עונה, מה קרה לו? הזמן עוצר מלכת, השעון לא מתקתק, וכל דפיקה בדלת, הלב שלך דופק, נוסק ומתעסק, ואת טובעת בייאוש. לא לראות אותו יותר, נראה כל כך תלוש. מחכה כמו פרח יבש על קבר טרי, אבל גם הוא מחכה לך שמה בצד השני.